Activita Miner Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara, dzień dobry Państwu. Mamy 19 marca, wtorek, minęła 14. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Jutro kolejne rolnicze blokady i manifestacje w różnych częściach kraju, zgłoszonych prawie 600 protestów. Były minister rolnictwa Lech Kołakowski przed komisją śledczą badającą aferę wizową. Po tych zeznaniach i po tym, co dzisiaj Państwo usłyszycie, prokuratura będzie musiała się zająć nowym wątkiem. Mówi przewodniczący komisji. 10 tysięcy pocisków artyleryjskich przekażą Ukrainie Niemcy. Kolejną falę protestów szykują na jutro rolnicy. Manifestacje i blokady zgłoszono w ponad 580 miejscach w kraju. Rolnicy domagają się większej kontroli i ograniczenia napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, mówi przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Obszański. Jego zdaniem nie należy zamykać granic, ale lepiej uregulować obrót tymi towarami. My jesteśmy za tym, żeby te granice uporządkować. Na pewno wprowadzenie embarga na większość produktów, które by spowodowało ograniczenie ilości. Na pewno kontyngenty dedykowane. Tutaj maliny zaczyna brakować w chłodniach. Chłodnie, mroźnie nie mają co przetwarzać. I tutaj dobrym elementem było skorzystanie z kontyngentu, na który firma by wystąpiła, że potrzebuje załóżmy 500, 1000 ton malin i powinniśmy to przerabiać i sprzedawać dalej, bo jest na to rynek. A rolnicy od wielu tygodni blokują drogi dojazdowe do przejść granicznych z Ukrainą. Jutro w kolejnym ogólnopolskim proteście ma uczestniczyć prawie 70 tysięcy rolników. Komisja Europejska przygotowuje się do nałożenia ceł na import zboża z Rosji i Białorusi. Poinformowała o tym brytyjska gazeta Financial Times. Te plany to potwierdzenie doniesień naszej korespondentki w Brukseli. Beata Płomecka jako pierwsza informowała, że komisja bada możliwość wprowadzenia ograniczeń i że nie ma zgody na wprowadzenie embarga. O cła apelowała grupa krajów, w tym Polska, a także Parlament Europejski. Cła mają być nałożone na zboża importowane z Rosji i Białorusi do krajów Unii Europejskiej. Nie dotyczyłyby natomiast tranzytu zbóż przez teren wspólnoty i dalej eksportowanych do państw poza nią. To wytrącałoby argumenty z ręki tym, którzy są przeciwni ograniczeniom i powołują się na kwestie bezpieczeństwa żywnościowego w świecie. Tranzyt miałby gwarantować, że Unia nie utrudnia dostaw na przykład do Afryki czy Bliskiego Wschodu. Właśnie na kwestie bezpieczeństwa żywnościowego powoływały się kraje z południa Europy, które nie chciały się zgodzić na embargo na import żywności z Rosji. Niechętna była też Komisja Europejska. Ponadto do nałożenia embarga potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich krajów. Cła nałożyć łatwiej, bo wymagane jest poparcie większości państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zeznania Lecha Kołakowskiego ujawnił nowy aspekt nieprawidłowości, do jakich dochodziło w procesie wydawania wiz. Mówił o tym tuż przed rozpoczęciem przesłuchania przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej Michał Szczerba. Jak podkreślił, działania byłego wiceministra rolnictwa skalą dorównują nieprawidłowościom zarzuconym byłemu wiceszefowi MSZ-u Piotrowi Wawrzykowi. Wątek pana posła ministra Kołakowskiego pojawia się w różnych aktach, tak mogę powiedzieć ogólnie, natomiast nie był do tej pory dokładnie sprawdzony. Mam wrażenie, że komisja śledcza, którą kieruję, jest pionierem w tym zakresie i mam absolutne przekonanie, mogę się z państwem założyć o dobrą kawę z ciastkiem, że po tych zeznaniach i po tym, co dzisiaj państwo usłyszycie, prokuratura będzie musiała się zająć nowym wątkiem. Lech Kołakowski miał lobbować w MSZ-cie w sprawie sprowadzenia do Polski cudzoziemców, aby pracowali w rolnictwie. Chodzi m.in. o przyspieszenie wydania wiz dla 39 osób z Afryki do pracy w sadownictwie. Niemcy przekażą Ukrainie 10 tysięcy pocisków artyleryjskich z zapasów Bundeswehry. Minister obrony Boris Pistorius poinformował o tym na spotkaniu tzw. grupy kontaktowej w amerykańskiej bazie Ramstein. Będzie to część wartego 500 mln euro pakietu pomocy dla Kijowa. Ponadto Ukraina otrzyma 100 bojowych wozów piechoty i 100 transporterów opancerzonych. Niemcy zamówią też 100 tysięcy sztuk amunicji u krajowych producentów. Wygrana Donalda Trumpa w tegorocznych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych może być problemem dla krajów wolnego świata, tak uważa były amerykański ambasador w Polsce Daniel Freed. Jak dodaje dyplomata, chodzi o stanowisko niemal pewnego kandydata republikanów na prezydenta w sprawie wojny w Ukrainie. Na razie nie mamy konsensusu w Ameryce dotyczącej wojny na Ukrainie, bo sporo republikanów ze szkoły Donalda Trumpa nie popierają Ukrainy i są skłonni nawet do sympatii wobec Chin. Jest dla nas wszystkich to problem. Gdyby

Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili, ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wino, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli dopala. Kiedyś zapomnę, o co dziś poszło mi. Tak, to my, ewidentnie coś się nie układa. Mam już dość, gdy znów na nic mi nie odpowiadasz. Chcesz, to krzycz, przestań mówić. Papierosowy dym. Ciśnienie rośnie jak balon, wypełnia serce i salon. Znajomi w kuchni z tonikiem piją gin. Muzyka gaśnie ze ścianą, nam tylko oczy się palą. Nie wiem, na ile wystarczy na to sił. Wychodzisz, zostawisz samą. Nie wiem, co w sumie się stało. Znowu cię nie ma. Mamy prawie 14 minut po 14, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Jak obiecał, tak zrobił Dawid Tyszkowski, odwiedził nasze studio. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Dawid, to chyba jest jeden z najbardziej gorących tygodni dla Ciebie, co? Tak, teraz się dzieje bardzo dużo rzeczy, ale ja się cieszę, fajne wydarzenie. Słuchaj, zacznijmy od zupełnie innego wątku. Zadałem, może wyjaśnię Państwu to pytanie poza anteną, czy Dawid brał udział w jakimkolwiek talent show? Powiedział nie. Dlaczego? Jak to poszło? Jak to się stało, że nie było propozycji, ty nie chciałeś, uznałeś, że to jest zupełnie nie ta droga, którą chcesz podążać? Gdzieś za dzieciaka śledziłem te wszystkie programy i oglądałem ludzi, którzy tam występują i na pewno w pewnym momencie pojawiła się myśl, że może to jest też jakaś droga dla mnie, ale chyba uznałem, że te Że nie czuję po prostu takiego konkursu na wrażliwość, że to nie dla mnie chyba. I po prostu myślę, że bałbym się, że ktoś właśnie tę moją wrażliwość jakoś odrzuci przez to, że... A na pewno oceni, prawda? Właśnie, no bo to... jednak wiadomo, że to jest potężna trampolina dla każdego artysty, bo za tym idzie olbrzymia taka machina marketingowa. Mhm. To jest oczywiste. Tak. Natomiast dobrze, że to podkreślasz. Nie każdy jest na tyle hardy i twardy, żeby tak zupełnie dać się poddać ocenie. Ja też nie czuję się wokalistą po prostu. Ja jestem, bardziej bym powiedział o sobie, że jestem artystą i że piszę piosenki. Ale jeśli chodzi właśnie o taki występ konkursowy, gdzie ktoś będzie brał pod uwagę technikę mojego wykonu, wokalu, to ja się nie nadaję do takiego. Wiesz co, a poza tym tak sobie myślę, bardzo rzadko zdarza się, choć oczywiście się zdarza, że w tego typu programach ludzie występują w coverach, czyli nie śpiewają swoich piosenek. Jak ty w ogóle podchodzisz do śpiewania coverów, śpiewania cudzego repertuaru? Też od tego zaczynałem. Gdzieś tam pierwsze moje występy na żywo to były covery właśnie w szkole, w gimnazjum. Pamiętam, jak grałem piosenki Corteza czy zespołu Lemon, Dawida Podsiadło, to od tego zaczynałem. I też była to super przygoda, ale czułem od początku, że czegoś mi brakuje w tym wykonywaniu coverów, że chyba takiego pierwiastka kreatywności i włożenia jakiejś swojej wrażliwości do tego, że czułem, że jest tego za mało. Słuchaj, ty bardzo fajnie to podkreśliłeś i to mi się bardzo podoba, że ty nie jesteś wokalistą, ty jesteś artystą. To jak wygląda proces tworzenia piosenki w twojej głowie, w twoim życiu? Jakie to są procesy, jakie to są etapy? Jest to... Chyba, że nie ma żadnego schematu, bo może jest tak, że każda piosenka powstaje inaczej. Na pewno nie ma jakiejś takiej jednej drogi, receptury, którą zawsze idę, tworząc numery. Czasami wygląda to tak, że po prostu wracam pociągiem do domu i nagle przychodzi mi jakiś wers do głowy, zapisuję i to jest moment, w którym powstaje piosenka. Czasami muszę usiąść przy pianinie, zagrać jakiś motyw i dopiero wtedy coś się narodzi. Ale ostatnio najczęściej to wychodzi mimo wszystko z tekstu, że gdzieś muszę coś przeżyć, coś zaobserwować, coś poczuć, usłyszeć w głowie to zdanie, wypowiedzieć je i wtedy zaczyna się jakby życie piosenki. Ostatnio miałem tak właśnie podczas trasy, w której teraz jesteśmy, która dzisiaj się kończy w zasadzie, że byliśmy w Gdańsku nad morzem i poszliśmy sobie na plażę z zespołem i wtedy jakoś po prostu stałem na tej plaży, patrzyłem w morze i przyszedł mi jeden wers piosenki, która już dzisiaj jest w zasadzie pełnym numerem. No proszę. I często właśnie... Strach pomyśleć, co będzie, jak pojedziesz w góry, tam kolejne tak. teksty powstaną. Ale właśnie szukam najczęściej melodii w tekście niż tekstu do melodii. Dawid, jak ty się czujesz z takim określeniem objawienie sceny alternatywnej? No, dostaliśmy nominację w kategorii pop. Do tego zmierzam, bo może warto podkreślić, nie każdy może o tym wiedzieć, że Dawid jest nominowany do Fryderyka w tym roku, a przecież finał Fryderyków już tuż, bo w piątek. Więc jest duża szansa, że być może tego Fryderyka dostaniesz, a nawet jeżeli nie dostaniesz, to sama nominacja już jest bardzo dużym zaszczytem, prawda? Tak, ja się bardzo cieszę, jest to dla mnie wielkie przeżycie naprawdę, że w tak krótkim czasie udało mi się zajść do takiego miejsca, gdzie występujemy na tych Fryderykach i gdzie dostałem nominację. Jest to naprawdę piękne dla mnie. A z określeniem objawienie staram się nie przywiązywać do tego jakoś wagi, szczególnie jeśli ktoś tak mnie określa, to jest to bardzo miłe, ale jednak skupiam się na robieniu muzyki i po prostu graniu tego na żywo. Dawid, i tutaj od razu chciałem cię zapytać o pana Patryka Depana. I od razu z takim wątkiem, bo ty bardzo podkreślałeś to, że jesteś artystą, że jesteś wrażliwy, że boisz się troszeczkę dać pod ocenę. Nie boisz się tego, że show biznes za chwilę cię troszeczkę tutaj, że tak powiem, przemagluje? No bo teraz się to zaczyna. Ty jesteś na progu takiej całkiem fajnej, rozwijającej się kariery. Życzę ci tego, żebyś zdobył tego Fryderyka, ale to wtedy się zacznie, wiesz. Nie boisz się tego, co będzie dalej? No może to jest po prostu wpisane? Kurczę, jakoś czuję, że przez ten czas, który już przeżyłem w tym świecie, powiedzmy, show biznesu i muzyki, że jakoś na tyle nad tym panuję, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić jakiegoś takiego scenariusza, w którym po prostu lecę z prądem. Okej. Okay. Znaczy wiesz, dlatego pomyślałem sobie, że ten Patrick Depan, czy na przykład Skuba, z którym nagrałeś duet, to są tacy starsi koledzy, którzy być może są taką opoką, takim trochę takim buforem właśnie przed tym, co złe. Na pewno. Właśnie bardzo cieszę się i ze znajomości z Patrykiem, i ze Skubasem, i w zasadzie jakoś tak na tej mojej drodze muzycznej miałem duże szczęście do ludzi, bo trafiłem na wiele takich osób, które właśnie były dla mnie taką opoką i punktem odniesienia może, nie? Czuję się na tyle pewnie i świadomie w tym miejscu, w którym jestem, że no tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie, żeby to miało pójść w jakimś złym kierunku. Oby tak właśnie się stało. Wspomniałeś już o tym, że dziś wieczorem w Warszawie jest finał twojej trasy koncertowej. Tak. Jakie masz już takie, masz jakieś przemyślenia, powoli podsumowanie tej trasy koncertowej? Ona nie była duża, bo to było kilka miast. Ale myślę sobie, że taki fajny zbiór emocji i doświadczeń już sobie zebrałeś. Więc gdzieś tam sobie pewnie w głowie coś tam poukładałeś. Tak, już koncerty to jest też zupełnie oddzielna kategoria tego całego świata i tej, powiedzmy, pracy, o której kategorii w ogóle nie myślałem, wchodząc w ten świat, bo wyobrażałem sobie zawsze, że no, jestem muzykiem, powiedzmy, piszę piosenki, no to koncerty to jest jakaś taka naturalne rozwinięcie i że chyba nie będzie z tym problemu żadnego, to tak nie wygląda. Tych koncertów trzeba było się nauczyć. To jest zupełnie inne doświadczenie. Występowanie na żywo to jest inna para kaloszy, ale już czuję się w tym coraz pewniej i coraz więcej przyjemności z tego czerpię, bo na początku byłem w totalnym szoku i bywały takie momenty, że chciałem z tej sceny uciekać jak najszybciej. Ale to wiesz, bo to jest normalne. W studio, kiedy jesteś zamknięty tylko przy mikrofonie z producentem, to jest ta intymność, jesteś jest sobie sam. Prawda? Nie, a tutaj nagle wychodzisz, jest kilkaset czy kilka tysięcy osób i oni na ciebie patrzą i mówią, no dawaj chłopie, pokaż co potrafisz. I zdarza się, że widzę na widowni ten, powiedzmy, oceniający wzrok przez chwilę, nie? Aż tak? I to jest ten pierwiastek, którego się czasem mi boję. Okay. Ale ta trasa pokazała mi, że naprawdę może być to fajne i jest bardzo dużo zabawy przy graniu tej muzyki na żywo i zapraszam oczywiście wszystkich dzisiaj na koncert wieczorem o 20 w klubie Niebo, bo jeszcze bilety ostatnie zostały, to będzie naprawdę super koncert finałowy, już nie mogę się doczekać. No i będzie z nami Skubas wspomniany. No okej. Dawid, jeszcze ostatnia rzecz, powiedz o tym wyjątkowym koncercie, który przed tobą, bo to też za chwilę, tak? Wyjątkowe koncerty za chwilę są dwa. Pierwszy też na wspomnianym wydarzeniu na Gali Fryderyków. Zagramy razem ze Skubasem taki, no, nie mogę za dużo zdradzać, bo to jest taka niespodzianka, jest ciekawy koncept na tegoroczne Fryderyki, więc zachęcam wszystkich do oglądania transmisji, czy do słuchania na żywo, będzie naprawdę fajnie, a zaraz później w Gliwicach gramy też razem z Miłoszem i Janem Stokłosą koncert z okazji 70-lecia GoPro. Też zapraszam, będzie super. Trzymamy kciuki w takim razie, Dawid Tyszkowski odwiedził Trójkę. Dawid, bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Ile czasu jeszcze mam? Staram się myśleć, czy będzie dobrze, ale w głowie bez przerwy mam zimną wojnę. Ile czasu jeszcze mam, zanim nadejdzie ostatni moment, czy będę mógł wtedy być przy tobie? I powoli, powoli uczę się, by kochać więcej. Chcę oswoić te chwile, gdy zniknie wszystko, czym nie jestem. Przecież wiem, nie ucieknę od tego, co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie.

Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Drzwi naszego studia się właściwie nie zamykają. Goście wchodzą i wychodzą. Omena Mensah z Omena Art Foundation jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Proszę bardzo. Jest fantastyczna okazja, żeby się spotkać i porozmawiać, bo odbywać się będzie pierwsza edycja Biennale Sztuki na Malcie. Ja bym taką propozycję, żebyśmy zaczęli od ogółu do szczegółu, super, tak? Czyli najpierw zaczniemy od takiej szerszej perspektywy. Dlaczego Malta? Znaczy, ja wiem już dlaczego, bo sobie trochę poczytałem, ale to jest bardzo... Prawda, nie do końca. Nie do końca wiem, ale na pewno jest to miejsce szczególne, miejsce wyjątkowe, takie, które no, skupia w sobie wiele takich fajnych wątków, takich przecinających się bardzo wiele kwestii. Już mówię, dlaczego Malta. Dlaczego Malta? Dlatego, że Malta to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie mamy najwięcej historycznych budynków na każdy kilometr kwadratowy powierzchni. Mhm. Jest tam 360 bodajże jeden kościół, czyli praktycznie na każdy dzień roku. Historyczna struktura wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ruiny megalityczne sprzed 5000 ponad lat przed naszą erą, na których między innymi przy okazji Biennale mieliśmy i mamy, będziemy mieć aż do końca maja piękną wystawę jednego z ganijskich artystów, Ibrahima Mamme, gwiazdy także Biennale Weneckiego. I dlatego właśnie, że kocham historyczną strukturę i czuję się w obowiązku, jeśli mam taką tylko możliwość ratowania jej, no być częścią takiego przedsięwzięcia. Więc jak dowiedzieliśmy się, że jest w zasadzie, jak Heritage Maltański do nas się odezwało, że przygotowują się do pierwszego Biennale Sztuki na Malcie, i spytali, czy będziemy aplikować, w związku z tym, że nasze działania filantropijne skupiają się bardzo mocno wokół sztuki, młodej sztuki, promocji sztuki i też pozyskiwania środków ze świetnej sztuki polskiej i nie tylko. Stwierdziliśmy, że jak najbardziej chcemy zaaplikować. Wtedy powstał projekt Hani Wróblewskiej, która przygotowała nasz pawilon tematyczny. Oj, ale ty już widzisz tutaj właśnie, ja tak właśnie prosiłem, żebyśmy bardziej jednak zaczęli od tego ogółu, bo ja jednak ciągle o tej Malcie bym chciał. Dobrze, bo Malta to są wątki migracyjne, to jest tożsamość, to są konflikty terytorialne, zbrojne, niewolnictwo, styk różnych kultur i tak dalej, i tak dalej. To w taki fajny sposób definiuje nam, dlaczego to jest to miejsce tak wyjątkowe na mapie świata. Dlatego, że tak jak właśnie wspomniałeś, z jednej strony mamy tam wpływy, mocne wpływy arabskie, z drugiej strony wpływy związane Afryka Północna, wpływy europejskie, czyli kolonia brytyjska de facto. W te wpływy przenikają się zarówno w architekturze, jak i w sztuce tamtejszej. No i też przyrodniczo Malta jest wybitnie ciekawym miejscem, bo to jest dla mnie osobiście jedna wielka, przepiękna rzeźba, wykuta w lokalnym kamieniu Globigerinie, z której cała Malta jest zbudowana. No i no to myślę sobie, że mamy wyjaśnione, dlaczego Malta, prawda? To już jakby mamy ten punkt wyjścia. No i teraz podczas tego Biennale będą tak zwane pawilony narodowe. Tak. No to teraz powiedzmy, jakie państwa przygotowały swoje pawilony narodowe? Oj, ale nie mówię, żeby wymienić wszystkie, ale... Była Serbia, były Chiny, były niemiecki, był austriacki, także polski narodowy. No to do tego zaraz dojdziemy. Ja o polskim nie będę rozmawiać. Okej. Bo tym polskim łącznikiem w przypadku naszego pawilonu to jest to, że nasze artystki, cztery z nich to Polki, a jedna pochodzi z Ukrainy. No dobrze, więc mamy pawilony narodowe, więc taka, rozumiem, była też idea kuratorki tego Biennale, żeby to była właśnie taka wielokulturowa, wielonarodowościowa wystawa. Dokładnie. Sofia Baldi-Pigi to jest bardzo młoda kurator, która także była odpowiedzialna za bodajże Biennale w Korei, tak mi świta, nie pamiętam. Natomiast no, z przytupem weszła w ten rynek świata sztuki i jako kobieta młodziutka, bo miałam okazję z nią rozmawiać, no też nie raz, nie dwa miała w związku z tym podgórkę, w związku z tym, że jest dość młoda. No i tak ambitny projekt stanął przed nią do realizacji. Udało się to, myślę, że bardzo, bo to Biennale Maltańskie jest zupełnie inne, jest świeże, jest lekkie, jest nowe, dotyka różnych form wyrazu. To nie jest tylko i wyłącznie malarstwo czy też rzeźby, ale również różne inne formy przekazu i kontaktu z publicznością. I powiem szczerze, nie raz, nie dwa zdarzało się, że naprawdę ta sztuka wymagała dużego komentarza zanim to zrozumiemy, bo żyjemy w czasach, w których konflikty wojenne niestety dość mocno wpływają na to, co artyści zaczynają tworzyć. Mhm. Są inspiracją dla tego, co oni tworzą. No niestety. Mhm. Dobrze. Oprócz pawilonów narodowych mamy pawilony tematyczne i tutaj wchodzimy z twoją propozycją, inne geografie, inne historie. Dokładnie tak. Ja muszę powiedzieć, że dla nas to było też wielkie zaskoczenie. Oczywiście nasz team bardzo mocno się skupił, żeby przygotować aplikację. Spłynęło według organizatorów 2,5 tysiąca aplikacji z całego świata. Czyli to rozumiem, że było tak, że była selekcja. To nie tak, że zgłosimy się, więc na pewno będziemy. Nie. To jednak trzeba było poddać się pewnej krytyce, tak? Dlatego wzięłam do tego najlepszych ludzi, z jakimi miałam szansę po prostu pracować. Właśnie Hania Wróblewska zainicjowała nasz pawilon tematyczny. I ten pawilon osadziła dość mocno w sztuce kobiecej. Bo wszystkie nasze artystki to kobiety, które no też mocno działają społecznie, poza oczywiście tym wyrazem, który pokazują w sztuce, którą prezentują. Rozumiem, że to jest pięć pań. To jest pięć pań. To wymieńmy je. Oczywiście. Uwaga. Izabella Jagiełło. Barbara Fallender. Czyli tutaj mieliśmy przepiękne dwie akurat rzeźby z brązu prezentujące. Iza Jagiełło zaprezentowała pracę, która mówiła o terytorialnym położeniu człowieka, interpretację. Ida Karkoszka była u nas na rezydencji przez 3 miesiące, kuła przepiękną rzeźbę Mamma w lokalnym kamieniu maltańskim i to jest wielkie moje brawa dla niej, dla jej pracy i dla w ogóle pomysłu. Aleksandra Karpowicz, tutaj też jej praca była wizualną pracą, która mówiła o w ogóle miejscu człowieka i tym, że cały czas się przemieszczamy i że ten dom jest trudny w zasadzie do odnalezienia. Było to znowu ten maltański wątek, prawda? Tak, się znowu, tutaj pojawia. Tak, no, Malta to jest takie miejsce. Rozumiesz właśnie, dlaczego tak bardzo chciałem, żebyśmy podkreślili wyjątkowość Malty, bo mówię, mam chyba takie wrażenie, że my tu w Polsce zwłaszcza chyba nie do końca sobie z historii Malty zdajemy sprawę, prawda? I dlatego to jest tak wyjątkowe miejsce. No, jeszcze Lija Dostojewa, to jest bardzo też ważna osoba w tym naszym wspaniałej piątce kobiet, aktywistek, bo też tak myślę, że można o nich powiedzieć. Lija Dostojewa pochodzi z Ukrainy, tworzy także od wielu, wielu lat w Polsce i też pokazała pracę dość trudną w moim odczuciu, ale bardzo, bardzo interesującą, bo poprzez historię spisaną na podstawie niektórych historii z jej rodziny, dotyczących kobiet w jej rodzinie i elementów, które dotyczyły tych historii, stworzyła taki, można powiedzieć, długi wąż, kolaż historyjek, które jeśli się je pozna w całości, to okazuje się, że tak naprawdę cały czas jesteśmy w jakiejś podróży. Nie znajdujemy miejsca, w którym możemy się na stale osiedlić. A teraz te czasy, kiedy jest wojna i kiedy musimy wyjeżdżać z różnych miejsc, które są naszymi domami w cudzysłowie, no sprawia tym bardziej, że przywiązujemy się do różnych przedmiotów bardziej niż do miejsc, bo nie jesteśmy niczego tak de facto pewni. Więc te pięć wspaniałych kobiet pod kuratorą Hani Wróblewskiej i Natalii Blackberry przedstawiają historię polskiej wizji sztuki w kontekście maltańskiego Biennale. Zupełnie inną od pawilonu polskiego, bo akurat nasz pawilon był bardzo kobiecy. W kontrze do tego, co akurat było chyba pokazane, co było pokazane w pawilonie polskim, to był zupełnie inny. Dobrze, Omena, a teraz ostatnie moje pytanie. Żeby w jakikolwiek sposób móc podziwiać to, co zostało zaprezentowane na Biennale, no to oczywiście najprościej wsiąść w samolot i polecieć na Maltę. A jeżeli nie mamy takiej możliwości, to... No myślę, że podglądanie naszych social mediów, Omena Art Foundation, tylko tam. Ale słuchaj, no bo Biennale kiedyś się skończy, prawda? 31 maja jest ostatni event edukacyjny. Bo też jeszcze jedną ważną rzecz muszę powiedzieć. Proszę. Pawilon bardzo. Tematyczny to jest jakby jeden temat, tam mamy pięć wspaniałych kobiet, które prezentują swoje prace, plus wystawy towarzyszące. I tutaj kuratorem był Borys Kudliczka. Wystawa jest zorganizowana w historycznym obiekcie klasy pierwszej, który jest w trakcie rewitalizacji. Odbywają się w nim co 2 tygodnie zajęcia edukacyjne z różnych tematów, jeśli chodzi o rewitalizację, jeśli chodzi o sztukę, jeśli chodzi o nowe technologie, i ich wpisanie w historyczną strukturę. A ostatnim eventem zamykającym Biennale 31 maja będzie event, który odbędzie się w Polsce. O. W Pałacu Wilanowie, gdzie chcemy odsłonić rewitalizowaną przez nas po raz pierwszy od 60 lat polichromię Skrzydła Północnego, Psyche i Amor, piękna historia miłości. Prace tam trwają od ponad 9 miesięcy, koniec maja kończymy to. Jest to wspaniały, przepiękny wkład sektora prywatnego w ratowanie dziedzictwa kulturowego Polski, który kończy piękną klamrą naszą aktywność w ramach Biennale Maltańskiego. I tak. No dobrze, a czy pawilon tematyczny albo prace, które zostały zebrane w tym pawilonie tematycznym, będzie miał jakieś swoje drugie życie? Oczywiście, mogę tylko powiedzieć, że część, nie byłabym sobą, gdybym... No bo Biennale kiedyś dobiegnie końca, prawda? Nie łączyła, prawda? Przyjemnego z pożytecznym. Oczywiście część artystów, którzy biorą udział w naszym Biennale maltańskim, jest także częścią naszej wielkiej aukcji charytatywnej, wydarzenia, które służy wspaniałym sprawom. Jest to aukcja, która się odbywa na początku czerwca i tutaj mamy artystów, którzy będą podczas Biennale. Na przykład Barbara Fender, jej praca Ida Korkowska, również będzie z postaci, będzie Jan Simon, który był podczas wystawy towarzyszącej Maurycy Gomulicki. Już biorę ściągawkę, bo mamy tych artystów troszkę. Jeszcze tutaj na pewno ich dorzucimy kilka nazwisk. Mamy także Farugia, to jest akurat maltański artysta, który będzie z nami podczas tych naszych aktywności czerwcowych. Karol Palczak był podczas pierwszej naszej edycji, o Janku Simonie mówiłam, o Lia Kimura, świetna artystka, malarka, która też będzie Marcin Maciejowski także, jeśli chodzi o wielką aukcję charytatywną, czyli część artystów jest na Biennale, jest piękną reprezentacją Polski tam na Malcie, ale także ich prace będą licytowane właśnie podczas wielkiej aukcji charytatywnej, która będzie wspierała także naszą inicjatywę i wszystkie działania charytatywne. Pierwsza edycja Biennale Sztuki na Malcie, tam również polscy artyści, a o tym wszystkim opowiadała Omena Mensah z Omena Art Foundation. Omena, bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas i opowiedziałaś nam o tym pięknym miejscu i tej pięknej inicjatywie. Dziękuję serdecznie i trzymajcie kciuki za nas. Yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Jeszcze 13 minut i będzie godzina 15. To trójka do trzeciej. Trwa 44. przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Tym razem przybliżymy prezentację nurtu ofowego. Opowie nam o nim juror Marcin Liber, reżyser teatralny, dramaturg, scenograf, scenarzysta. W ubiegłym roku przygotował koncert galowy podczas przeglądu. Niech będzie pogodno. Proszę wysłuchać relacji Malwiny Kiepiel. Dzień dobry z Wrocławia. Trwa 44. przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Za nami 4 dni przeglądu, w tym gala, przedstawienie muzyczne Człowiek z papieru, Anteopera na kredyt, Hamlet on the Road Teatru Rados Brna, koncert Kaiser Orchestra z Norwegii, no niesamowite połączenie rocka i folku, oraz występ liryczno-romantyczny Maryny Masztaler, ubiegłorocznej zwyciężczyni przeglądu piosenki aktorskiej. A przed nami kolejne ciekawe koncerty i wydarzenia muzyczne w nurcie głównym, poświęcone twórczości Boba Dylana, Ewy Demarczyk, Marka Grechuty, no i koncert naszego gościa z Kanady, Bena Kaplana. To nurt główny. Natomiast mamy również nurt ofowy, który przybliży nam nasz gość, juror przeglądu piosenki aktorskiej, Marcin Liber, reżyser, scenograf, scenarzysta, który w ubiegłym roku przygotował tutaj galowe wydarzenie Niech będzie pogodno. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, jestem jurorem, mam ten zaszczyt mieć taką funkcję i przyglądać się przedstawieniom z nurtu off. Bardzo mnie to cieszy, bo jestem szczerze zainteresowany tym, co dzieje się pod skórą teatru. Sam byłem związany przez wiele lat i aktywnym, że tak powiem, aktorem, artystą związany z teatrami offowymi. I pewnie chcesz mnie zapytać, co widziałem ciekawego i co, no trudno. Dokładnie. A na pewno mogę ci takim powiedzieć, że o takim nurcie, który się wyłania. Takim tematem, który stał się chyba ważny w tych spektaklach, to jest nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, ale też zdrowe relacje też, to jest międzyludzkie. Mam poczucie, że ten teatr offowy, spektakle offowe spełniają takie funkcje właśnie lekarzy, terapeutów i to jest bardzo ciekawe. Na pewno polecam, nie chcę faworyzować oczywiście to, o czym mówię, to my jesteśmy daleko jeszcze przed werdyktem, a jesteśmy dopiero na półmetku, więc oczekuję, że jeszcze będą rzeczy bardzo interesujące. Ale na pewno chciałbym, żebyś Państwo zwrócili uwagę na takie przedstawienie jak Wereset, takiego kolektywu Gruba i Głupia, czyli Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. To jest ewidentnie przedstawienie, które opowiada o stanie zdrowia autorek tego przedstawienia, performance'u, wydarzenia, które oglądałem 2 dni temu, zdaje się. Ale też bardzo ciekawe przedstawienie widziałem, które mówi o kondycji mężczyzny obciążonym syndromem DDA. Jest to taka poważna rozmowa o trudności wyrażania emocji, wyrażania w ogóle, no, komunikowania się z bliskimi, ze światem. Opowiedziana w sposób bardzo lekki, bardzo taki bajkowy, co jednocześnie powodowało takie dojmujące poczucie takiego smutku, nieumiejętności dorastania mężczyzny. I bardzo ciekawym przedstawieniem było przedstawienie, które widziałem wczoraj wieczorem, zrobione przez 4 młodych ludzi. I tutaj też jest taki wątek zdrowia, ale zdrowia takich właśnie relacji państw, bo na scenie była Ukrainka, Rosjanka, Białorusin i Polak. I to przedstawienie bardzo wszystkim polecam, które się nazywa Niesamowita Słowiańszczyzna. Jest to o relacjach naszych, po prostu o nas żyjących wspólnie we Wrocławiu. No, przejmujące przedstawienie, bardzo proste i bardzo ciekawe i ważne. A co nas czeka w kolejnych dniach? Na przykład Dom Bernalda Alby, przedstawienie, które chciałbym bardzo zobaczyć. Ukryte wtargnięcia, więc otwieram się na przygodę, przygodę teatralną. Mam takie wrażenie, że tu nie ma po prostu błahych spraw. Znaczy, że wszystkie te spektakle, które oglądałem, mówią o czymś istotnym i artyści, najczęściej bardzo młodzi, chcą świat nasz zmienić na lepsze albo przyglądają się mu krytycznie. To zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do odwiedzin i do przychodzenia na wszystkie koncerty, również z nurtu offowego, podczas przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Może warto podkreślić, że Trójka ma patronat medialny nad 44. przeglądem piosenki aktorskiej we Wrocławiu, więc więcej na temat tego wydarzenia usłyszą Państwo w audycji w Antrakcie, to już w sobotę po 15. A dzisiaj w Trójce do trzeciej to wszystko. Michał Jakubik, Rafał Wodziński, Tomasz Miara. Dziękujemy, do usłyszenia. Celem było ja.